ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله رب العزت بڑی رو احساناتو کی لوی احسان او غزل بڑی امت باندی خاص کر اغا صحیح علم او صحیح فهم چلا دی امت تا نصیب کرو چدا علم او فهم پوجبان دی دا امت دیرو مصیبتونو نا او دیرو تکلیفونو نا او د ډیرو جهالتونو نه او د ډیرو ظلمونو نه او د ډیرو رسوایو نه بچو دي دا صرف دا علم په برکت سره او په واسطه سره جل رب العزت دی امت ته نصیب کو چنور امتونه د دین محروم او اغیط دا مرتبی نوی حاصل دا درجی نوی حاصل دا رنا و تنوشوی اوغا علم او فهم اوغا معرفت اغد اللہ کتاب دا لیکن د دې غخوان او لذت او حلاوت ډېر کم خلکو ته نصیب شوی دی چې اول پاره کې د دې امت مشران صحابه کرام سلف صالحین دي اغید دی علم ندیر لوی برخا لوی حسا اغستوا و قبول کریو اغیتا دی ندیر برکات حاصلو دنیا و داخرت دیر فیدی و سمرات حاصلو و دو زمانی دو تیری دو سرا او دو مخلوق دو انتہائی و غالی محبت دو دنیا پوجبان دی اغل عزت او حلاوت رو رو کمی دو کمی دو کمی دو تر دې پوري چې هغه خلق نه پات شو خلق داغې نه محرومه شو او مخلوق بیا په تیار کې نه واقع شو. دا علم او داغې قرآن د معارف او د علوم او د اصول چکم وخت کې زور او غلبه و ورسل الله برزت دا اسلام او دا دین ډیرو لرو لرو زینو تا ملکونو تا او قومونو تا رسو آخیر او برکت یې نور خلقو ته رسیدو. او په دې کې دا غي خدمت کوونکو بیانونکو اشاعت کوونکو لو یبرخوا او ثوابو چغې دومره قربانی وکړه او همت نه کار واغس دا غي اصل دین او د اصل مسلې نه غیر قومونه خبر کړو. او غي په دې علم باندې او په دې قران باندې دومره مې نشو چې خپل دینونه او تفریح ودل خپلې طریقې پرې خودي او ډېر په خوشاله سرالو او دې اسلام تا او دې قران تا کېناستو. اغا خلق رسیدلی او د قرآن کریم د بیان او د درس او د تعلیم پوج باندی پدی خبر باندی او پدی مطلب باندی رسیدلی او چه زمون د دنیا او د آخرت سبب او راز آصرف قرآن دی مونگ باندی که اللہ پا دنیا کی سرحم کئی پا آخرت کی سرحم کئی نون دا دی قرآن پوجی باندی بے کئی زکو عادی اکڑی وی چیزا بے او کتاب نازلو ما چاچی داوی تابی داریو کلان فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نو هغه باندې دنیا کې سو غم راضي نو په آخرت کې سو پریشانی راضي وادي اکړي فلا یذل ولا اشقا نو دنیا کې د سېلار نه رکیږي او نو په آخرت کې تنګيږي دا وادي کړي د قران د نازلولو سره او دیم ویلو چې چا د دین مخ واړو اغه څوک چې دین او تختی د بیرته شو ځان سره ظلم وکړ فین لو معیشه تنزن کا ونحشرو یوم القیامت اعما دنیا کې به موږ ژوند ډیر تنگ ډیر د پریشانې آخرت کې به هم بالکل لوندی دا ښکار خبرو چې الله د خپل کتاب سره لازم کړی و چې زما د کتاب دا حیثیت ته د مقام دی دغه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی په یو حدیث کې چې دا سه زمانہ براشي چلا يبقى من الاسلام الا اسمه دې اسلام به تش نوم پاتش ولا يبقى من القران الا رسمه القران به خلق سرا صرف رسم پاتشي رسمي کار رواجي کار مطلب دا و چې هغه خلق با د قران نه بهرمن نشي، خوش قسمت به نشي، سفیده به تنه حاصل نکی، سره دومره عظیم خزانه نه، عظیم دولت نه چې الله دې لور کړی دی. او دا وی وجه بدای دیم ویلو چې د اخیری زمانه علامه ده چې علم به د خلقو نه پورته شي، ویکثر الجهل او جهل به زیات شي، یرفع العلم ویکثر الجهل، علم به اوچت شي او جهل به پاتې شي دنیا کې. اگر علم و جهل ام دقا شئو چکل مخلوق کی دا قرآن فهمو دا قرآن سر شوقو دا قرآن دا نزول پا مطلب باندی پویدو پا حکمت باندی پویدو ناغیتا دا دین ډیر برکات حاصلو، داغی زمانه د علم زمانه وا، داغی دور د علم دورو، داغی اعمال او افعال ټول د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نارشی کې خیر او برکاتو. د اسلام دشمنانو پاغي باندې سو دباو نشو ورزولې مرعوبو، دې قران په وجه باندې او کله چې داسې خلق دنیا ته راغی چې د قران خدمت او د قران ادب او د قران احترام صرف دا پیژندو نور سنا رسم چو قرآن به اودا سراوان اخلی، قرآن تشان کی به دبی وو کی تو قرآن در ریل به دبی اون کی زکه جدد دلسو سفاروم را برکت ته لا يبقى من القرآن إلا رسم. قرآن خو بیا دس اتار آغسته ده چه دزلاو دس دینشتا بیدتیان طول بیا دس امنزو نکی، ولی یو چاردام ده دیتا او دس وی، او اصل او دس خو د زړه صفائی ده چې زړه د شرک نه پاک کی. څنګه چې دا او دس کیږي نو سلور اندامونه وینځل شي، دا په او دس کې فرض دي. قرآن ویلي چې فغسلوا وجوهکم و ایدیکم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اي خلق او تاسو کې نو مخونه وینځه، لاسونه وینځه، په سر باندې مسو کې او خپې وینځه، الى الكعبين د زړه او داس بسنګ چې زړه پاک شي. هغه کې اندامونه کم دي چې دا غي غسل وشي، دا غي طهارت حاصل شي. نو هغه دا دی چې الله سلور صفاتونه دي، چې الله پاره کې واحد لا شریک دی، عام چې مونږ ته هغه په خپل عبادتو کې ښکارا کیږي. چې الله کار ساز دی، کارونه هغه جوړي. دنیا کې جسمره کارونه دي، متصرف هغه دی. الله غیب دان دی، پارس باندې هغه خبر دی. الله حاجت روا دی، دار چا حاجتونه او مصیبتونه او مرزونه او تکلیفونه او سوالونه او دعاګانې هغه قبلې بل څوک نه. حاجت روا صرف هغه دی. مالک د نفع او د نقصان مشکل کو شاج وته وي او صرف الله دی. د سلور عقیدی چې ستا په زړه کې رالی نو او دس دی وشو چې کارساز الله دی، غیب دان الله دی، حاجت روا الله دی، مالک د نفع او د نقصان الله دی، تا خو دس نه کړی. ابل ته چې و به او دس قران ته لاس ما چوا ته چې ټوله ورځ به او دس ناشته قران ته تش لاس خپل وینځلې دي او زړه کې ګن پروت ته اته چې بل ته چې قران ته مشا کوان نو قران ته خوشا دادا چې ستا په دنیا کې سلويخ کال او شپېته کال او یا کال او شو او د قران نه نه خبر یا قران سره راغلی دنیا ته زمونږه باز څنګه قدر او عزت کو نو قران ته وتا شاک کړی دا دغه شاو تمنا نه ده چې تناس وی او شاته دی قرانو یا ولار وی شاته دی قرانو دا د قران ادب نه دی. قران ادب دغه دی چې عمر تیر شو او تاونه وی تاس دنکو ځان دې په پوانکو خبر تین نه شوي نو قران ته په خپل شا کړی او بل ته وی چې قران ته مشا کړ ولي رسم دې په جند لیکنا لاب قامن القران الا رسم دې عمر رسم دې چې پاغه وخت کې را اخلي او وی او تلاوت یې کوي او ختمونه کوي چې دنیا جت راشي خوراک ته جت راشي پیسو ته جت راشي نو بیا قران را واخلي دې ته رسم وې د قران. قران نشته، رسم نشته دنیا کې. بس مخلوق دغه د قران قدر او عزت پیژندل لري. الله رب العزت چې کوم خبره کړی و، کوم فیصله کړی و، کوم وعده کړی و، کوم بشارت او خوشخبری را کړی و، نا خدا نه و. چله وې د پدې قران سره او چتو مخلق مؤمنانم او خاص کر علماءم مداري او چتو لو سمات لبو چته په پیدل ګرځې دي نو اوس د تګاډې مې لاو شو ته پزمکه ګرځې دي نو اوس هوایي سفر کئ دې مطلب چله په دې سره قوم چتی نو بره باندې کوي د دې رفعنا مطلب سو تدی رفعنا مطلب داو چې انسان په غلامۍ کې پروت دی نو الله یې د غلامۍ نه خلاصوي. انسان په جهل کې پروت دی نو الله یې د جهل نه بار کوي او رڼا ته راوباسي. او د هر چا دې ته ضرورت ته چلا کوم ویل دي چې ارفع الله الذين امنوا او یا حدیث کې راغلی چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما چله او چتی په دې کتاب سره ډیر قومونه او یزعو به اخرین او ډیر قومونه په ذلیل کی حکمنن خلق چې ذلیل دی قران د وجنه اغي وی چې مونږ الله په قران سره اوچت کړیو دی خو په ذلیل کړی په قران سره چې الله سو کوچت کینو هغه داسې نه ای چې د بنده په خپو کې پروتي بنده ته لاس په سینه باندې خي د بنده نه خپل حاجت او ضرورت غواړي هغه ذلیل ای کنه نو تاسو څنګه وایي چې ارفع الله الذين امنوا والذين هاجروا چرته ختم شریفي نو دی به ګدايات نو وي فاناستم وتداس کني کمتري چغي پسنه پويږي هغه وی چې د قران په دامت لوي نو ها دې زله خبر را ل چې د قران په یو آیت څوک نه پويږي په صحیح معنا داغی الٹا مانا که یو خلق نپوئیگی چگن دا بے صحیح مانای چی دا استازی اوچت کرده دا شیخ العدیس سے بے اوچت کرده داغی اوچت والی دا مانا آخو ابراہیم علیہ السلام پل قوم سر باسو کو پا توحید دا اللہ کی او رضیو کو داغی پا آلیحو باندی چاگی مشرکین بالکواکبو او هر دل کی وطووی چی حازا ربی دا بزما ربی فلما فلا قال لا احب الافلین چستور با پریوت ابراہیم علیہ السلام وی چی دی سر محبت نسا تم دا خدای توبا دکی دا خدای توب سدی چه خدای توب پکینا پریوزی دا غصی دا قامارا و دا غصی دا شمس بحث اوکا اوکا اغی پا خپل دن کی خاموش کرل نرست اللہ رب العزت وی و تلک حجتنا آتینا ابراہیم علا قوم دا خمونگ دلیل او حجت اخو ابراہیم علیہ السلام تا د خپل قوم په مقابله کې نرفعو درجات من نشاو مونږ اوچتو مرتبه قران چې قوم اوچتي نو په دې سره اوچتي چې هغه کې د قران علوم راشي هغه کې د قران عقاید راشي هغه کې د قران احکام راشي اخلاق راشي نو دغا خلق اللہ پا قرآن سروچت کن چی داغی دا یقین پیدا شوی چی دا دنیا او دا آخرت پا نعمتنو که لوی نعمت اغد اللہ کتاب دیم دا دنیا او آخرت پا علمنو که علم دا قرآن دیم دا دنیا او آخرت پا ہدایاتو که ہدایت تا قرآن دیم چې په دې پوهې شي نو دتا حاصل شي د الله او چت کو په قران سره نو کوم قومونه یادې چې الله په دې قران سره او چت کړل او غیلې مرتبه او درجه ورکړیم دا خلق یادې چې کله دا غي په زړه کې د قران رڼا رااله الله د وحدانیت عقیده رااله نغی دنیا پر خدا او د دنیا خلق پر خدا هغه خپل ملکونه خپل کورونه خپل مال دولت پر خدا او غی لال نوزان له پر دی وطن وطن کوم ځان له پر دی علم علم کوم هغه پوه شو د قران په لذت باندې کنه اوغه د مشران او د غلامه غزنزرونه د خپل غاړې نه لری کړل اغا د فرعونیانو اغا نظریه او عقیده د ځان لری کړې وی ورزولې خاص د الله د توحید عقیده په غاړه کې واچولا. له مقاليد السماوات والارض زمکه او اسمان ته د الله د قدرت امیلونه پراته دي. نو ته هم ځان ته د الله د توحید امیل واچو او د ځان نه د غلامه امیل لري کا. نو ګورنن د خلق علم ته منګو تاسو خوشحالي کو چې او سره یو لګي د خپل بچي مدرسه کې داخل کو چې په زبان د علم کوم ددنا سره جوړوم د دې ځان لپاره د آخرت توخه ګرځوم دې وځما په کار شي تد په ځبان دی الله زما ګناهونه معاف کی زمانه به سختې لري کیو او جنت را. لیکن بدا سے زہکی داخل کو چاگی کے علم نشتا آگی کے رنا نشتا دے تیاری تے بوتا زگا غاجز دیتا او چکلہ علم اخلاص کو او سند یور کو او دستار بندیو شوا مبارکیو شوا او طول خلقو اتوی چو مبارک شوا نو ده خو یو خوشحالی وا خو لیکن بل خوشحالی دادا چې هغه دومره قابل شو چې په هغه مدرسه کې استادانو ځان سره ولګاو چې تبا باز ګوروي علم خوشی دی نو چلا چلا ورکی ده برکت ته ده رحمت ته نه دغه په یو نظریه کې راغې لوي شو او په یو نظریه کې داخل شو او په یو نظریه کې فارغ شو او په یو نظریه کې استاد شو. دغه د سټ نه خو د غلامې غزنځیر نه وته نو دغه ته د علم برکت وي دغه ته علم فضیلت وي په دې باندې ول خلق باور کوي ورکي پدی باندې خوشاله یم. علم خدا نه پاتې شو علم خدا الله کتاب او پیغمبر حدیث او ته خو بیا پاغه علوم کې احتشوي چې کوم د دې لپاره کول چې دا علم کوم د څه لپاره چې ځان د دین نه خبر کم دا سې چې زما سور اوس کیږي نو چې کوم بندیان په تیار کې او په جهل کې وي او په بی دینه کې وي نو چې دا غیزه لپاره علاج شم دا غیزه لپاره دارو شم نو څه دا غیزه لپاره علاج نشوي تا د خپل ځان علاج نکو خپل ځان دې د نظریه نخلاص نکو خپل ځان دې د دنیا د خلقو دیو تنظیم نه او دیاو جماعت نبار نکم چه دی نظری سمر غلط اثر دی. داغی اثر دا دی چه کلتا پغانا که دغا نظری آچولی دا او کلتا لمخلا دا اللہ کتاب راغی دا اللہ کتاب بپری دی نظری پسی با مندوین دا هډی رخکارم نظر مې نه شمس خبره ده چې نن زمونږ د دې مینس کې سرانجش دی او څه اختلاف دی نو په دې باندې دی چې موږ ته د الله توحید پیش کوو چې ګوره قرآن ډک دی د دین چې الله واحد لا شریک دی الله سری څوک په صفت کې شریک نشته دی غیب دان بل سوک نشی کے دے کارساز بل سوک نشی کے دے حاجت روا بل سوک نشی کے دے نفع و نقصان دبل چا پہ اختیار کی نشتا دلیلو نو تا پیش کو آیاتو نو تا پیش کو نو اغا تختی هغه وینه د مونږه بزرگانو دان مونږ ته د مشران نه اجازه نشته. نو خیر مونږ له په کیسه نقصان نشته، مونږ زمونږ په علم کې اضافه وشوه. ولې قران کریم با داسې آیاتونه ویل پیغمبر له تسلی ورکولا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اي پیغمبر غم جن نشي هغه کسان باندې چې غي منډي وي کفر ته، انهم لن يضر الله شيئا، دي سنشي کول مچان دي کته په دې غم جن کېږي چې دي اپل لاړو نو هغه غاړه بدر نشي، هغه پل بدر نشي، نو ما ته نقصان پیښ شي. نو الله وینا انهم لن يضر الله شيئا، سل پاپړه دی او لواړه دیپکې مشمار. موږ وی چې دا وسوکو چې د دوم راځي مشان پیغمبر نه او د الله د کتاب نه بل بل تختې دو منډي والی بیا یوسارعون، انو چې موږ په خپل معاشره باندې نظر واچو او د خپل زمانی د کتاب مطالعه او کلاس سټډي وکړن، موږ ته پته ولګیدا چې یوسارعون خدلته کی دي، یوسارعون فی الكفر، یوسارعون فی الخيرات، ادا خلق کړه. ولی الله کتاب پاغی باندی یقین اونشو، پایاتونو یقین اونشو، او دخپلو مشرانو پا خبرو باندی او پلیکلو باندی او پرسالو باندی او پلٹریچرو باندی او پا اخباراتو باندی یقین دی چه مولانا خون اندازی لیکلی دی، مولانا اندازی لیکلی دی، تاکم مولانا دی چه قرآنی او سوی او بل سوی تو بخدا دی، تا دا نظریی دا نقصان دخوا. سوک پدی مصیبت اخت دی چلی رب العزت قرآن کی دکم مسلمانانو صفت کی، دکم صحابه کرامو صفت کی، چسی یو صورت نا اتوانا ارزه چی اڑای نداوی سمر چی قرآن کی بشارتو نرازی، ادمخ کی خلقو صفتو نرازی، انو آغا صحابه کرام دی اول. مون خو پاغی صفتونو که دویم نمبر یو، یا پا دلالتو نس سر پاکی داخل یو، ایا پا کی پا قیاس سر داخل یو، او اغی قطعن داغی آیاتونو مصداق دی چی اللہ نبو لیزد داغی کم صفتونو کی چی فساو فیات اللہ بقام یحبوهم و یحبونهوم، عزلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ. دلاو لو ورکلی دغی قابلیتوم نو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ دغین رضا شوی دین، نغی دلان رضا شوی دین، اسو کی دی چته تنن خفه قران یې صفاتونه کې صفاتونه کوي، او دې ته چې قول پېښ کې چې حضرت عمر رضی الله عنه خو شلره کا تکړي وی غپس پویدو د دې دا حال دغه خلقنن په یو یو صحابي باندې چې داغي د نظریې نه خلاف دی، شپیتا شپیتا اعتراضو نیکلی دی، خاص کر پا حضرت عمر باندی چه دخو دا قرآن و سنت دا احکامو نا شپیتا زائی خلاف ورزی کلی دا، نمونگ مخ کی بیو نوی نو چه دا خلاف ورزی تا کلی دا کاغا کلی دا، چه خو صحابه کرام دی خلفا دی او پیغمبر وی چې زما په سنت باندې غسړی عمل نشي کولې، سو پوره چې صحابه او خلفاو عمل نی معلوم کړي. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، پیغمبر وی ما ته ډایرک نشیرا رسی دی څنګه برا رسی زمانه چې علم په دنیا کې خور شوی دی سو احادیث پاک زمانه خور شوی دی اخو د دې په ذریعہ باندې چې دا دې متهم کړل او د دینه بد ځوان شوی نو تاسو کې دنیا کې ځان یې دین جوړ کړ معلومی چې ته باغ مشرانو پسې چې دا غيو نظریه ده او غا تا قبول کړی ده اگر کاغه داسې چې جاهل مطلق بولي انکس کې ندانت و ندانت کې نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند اگر سره چې نه پويږي او پا اخپل نا پویم نا پویگی چیز اولی نا پویم دیتا جہلی مرکب ہوئی حلکا نا پویگی چیز صحابہ اکرام و خلاف کے وید تبی غیر سبیل المومنین اللہ ہوئی چیزوک دماد دغی مومنانو دلاری نا پا بلی لار باندیزی اگر یوشان منز کرے تی بلشان کے اگر یوشان پا سنت عمل کرے تی بلشان پا سنت عمل کے نلاوی نولیه ما تولا زبادی پکې ورخخ کما زباد لدی کذر کم په سمندر بدی ور لاو کم ما نه خبر چې تما سره عزت کې عزت یوسو هما چې دا زماده دین مشران دي دا زماده پیغمبر مرګری دي ما ولا پټول مخلوق کې چول کړی دي او جمع کړی دي زما په علم کې دي لایق دي او ته وینا حضرت عمر نپویدو ابو عبداللہ بن مسعود نپویدو یہ سڑے دی نظری نظان خلاص کا کنا تو خود غلامین نی خلاص شوی نولی پاک خلقو کی راضی چی اللہ ویسارعونا فی الکفر منڈی ہوئی جدا سنگا حادیث دی چی تاویل دی چستانم اهل الحديث ته له الحديث ته ځکه نبی له سلام کوي چې حب الانصار من الايمان څوک چې صحابه سره محبت ساتي د ایمان علامه ده ته چې انصار او مهاجرینو سره بغض ساتي دا علامه شو پیغمبر ایمان احبهم فبحبي احبهم سوک چې زما صحابه سره محبت ساتي نو ځکه چې ما سره محبت ته ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم اسوک چې دې سره حسد ساتي نو ما سره حسد دې خبر او پیغمبر وی ول زما سره ذکرولم به زما سره دې دغه صحابه خو زما نه رستو دي بیا کنه اغی خو پدی صحابه دی چې ما سره صحبت کړی دی زما سره ملاقات عمر ګرتیا نصیب شوی دی په ما باندې په ژوندون باندې ایمان راوړل دی او بیا تر مرګ پورې پاری باندې کلک پاتې شوی دی رزقوت صحابه وي نو ستاسو اغی سره دومره حسد دی نو ما سره نو مطلب هم دا و چې نظریه ده کنه قران دې په راغلی چې يرفع الله الذي اوچته دی او چته دې داسې چې د نظریونه د اخلاصي د غلامان دې بچ کړي چې راشد الله بندشان جل سوې ناګه کوان او مخلوق پس مروانېګه تا ته بګیو حدیث نی راغله چې لا تو تعالی مخلوق فی معصیه الخالقین د مخلوق طاعت بنکې چې الله نه فرمانه کې راضی ولید مخلوق طاعت کوي چې الله رب العزت وي چې زموږ پیغمبر خبر او منا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فلا تابعداري داغه په تابعداري کې بند کړی دا غوړې چې بند غوړې مال مرزا پیغمبر له لور شاه داغه تابعداري وکړ زموږ تابعداري حاصل شو داغه رضا او کنه زما رضا حاصل شوم داغه خبر او منه زما خبر او منه لشوم تا دا پیغمبر خبره منه لی دا چه غویلو چه اصنعو لی آل جعفر طعاما انهم قد اتاهم ما یشغلهم حضرت جعفر کا رغم شوی دینو تاسو ولا بندو بسو کئیم چه باغی بانده بلغم جوڑ نشیم تا با دی عمل کرده په مامندو کې دا ډېر غلط رواج دی چې مړی وي خپل خاورې لرسو د خپل باندې دا د چانس د کړی دا کوم ملاوی دی کوم کتاب کې راغلی د مړی خاورې کوم ده خاورې تا ته معلومه ده که الله ته معلومه ده او که پیغمبر ته معلومه ده چې هغه وي چې کوم ځای مړ شي په هغه ځای کې به دفن کیږي ظلم ور سره مکوین پل مړی سره تپوسو کې کزمون په خبره یقین نه کنه وکړه خوار مولا په بانک سو کلمه نه وی وی کنه نو تپوسو کې خیر دې د دې خو د دین او سو انکار نشي کول دا خو ډیره ټوسی خبرې دي دا ولیدا څه کوي تاسو ته خو نه نه یریږي چې ځان سره ظلم کوي خپل مړو سره ظلم کوي خپل ما ته پته ولګی چې په دې کار کې څومره نقصانو دنیایي نقصان پکې څنګه بیزتی او رسوایی پکې څومره وان دا کار مکوي کتا سوې چې مونږ خبرونو خبر شوې کنه چې دا د سنت نه خلاف دی پیغمبر په مدینه کې په یو سړي جنازه او کړه چې د مدینی اوسیدونکو نارمان یو کو چې کاش چې دې په دې خپل کلی کې نوې مړ نو مدینه ته هم نو ولای کنه چې هغه ویلی چې نه مدینه کې د نوې خوچبل ځای کې نو خبره وا زمره لوی مرتبه ذکر کړی دا نو دا سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه نو مونږ کله پاغي باندې عمل کړو دا ولي دا مونږ نظریو راګیر کړیو چې نه نه مونږ تخپل مشران ویلی دی چنه به مړی پرځي ځای کې ورکوي ان به ژوندې لور خور بل نه خو د قران او سنت نه خلاف ده دا څومره ظلم دی چې لکوي چې زما دا خوخه ده نو بس وای بل ونه کو چې زاستا کوم خوخه ده نه غو کو ځکه قران وی چې فن کې هو ما تواب لکم نکاو که دا غچا سره چې تاسو خوښ شوان او تاسو څنګه نظریه نه نه چې لکوې کنه بس په دنیا کې ومدا نه کوي مونږ به لکو دا ولي قران سره دښمنی کوي ځان ته مسلمان وي تب قران ایمان راوړل نه ایمان راوړل سمانا چې بس قران عظیم الشان قربان منم یې دې ته منلو چې ری کې سدي نو هغه تاړه نه دې خدای باندې مون خو خیانت نشو کوله مون خو چې قران او سنت سوی نه بوایو کو جاهوان خلک یې کو بده پی لګي ذکر مونږ بیا ځان نشو خلاصو له قیامت کې چې الله غریوان ته لاس واچي چې تاسو غوخې خوړی اته هاګانې دی اوستي اته حلق ته زما دین نه بیان کړي نو مون خو یریګو مون خو ځان نشو خلاصو له صرف دا مقدر چې مونږ ځان خلاصو خپل غاړه آزادو او چې سو الله پیغمبر ویلې غتا ستر سو چې مکه وګوره دنیا کې آخرت کې بیا ارمان کوي چې دا ولې زه پدې کوتاو بوتاو پس روانو ما چې دې دین نه نیم خبر تا ته سو ویلې دغه ناکار نظریه دا دا چې الله کتاب را لېګل دی قران را لېګل دی او هر ځای کې صفت کړل دی چې انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر مونږ خدا قران نازل کړل دی په غش پکې چې هغه ډیره د خیر او د برکت تا او د قدر او د عزت تا نو یو شپه ده او پاغی که عبادت د زرو میاشتو سره برابر دی دا ولی اغی شپکی سو چل دی قرآن پا کی راغل دی قرآن پا کی حرکت کل دی نور اغشپا سو بنده نده سو انسان نده سو جن نده چګنه قران یې پسینه کې واچه او قران یې په جبا وی قران ته پسترګو کاته قران په وګونو اوریدو نه د شپې خو نه زلشتاو نه جبشتاو نه وګونشتاو نه سترګشتا وګورغه تعالی سمره خیر او برکت ورکو نه ما او تاسو یې کنه چې دا قران واخله او استاد عمره بدبختی او بدقسمت دی دا د نظریینا مجبورې چې یو کتاب دې مونته دې د قران نصیوا ناګه دې په بیکوم یې خدای نو په کور کې دې یې خدای نو په جماعت کې دې یې خدای خدای در باندې عذابونه راوسته خو پوه نشوي مونږ خو تاسو به توبه وباسئ چې الله تاسو عمره پوه نشوي کله چې دا در باندې کاڼي وریږي نو له پوه شي دا خو یو ماشوم ته وایا چې قران پرې داو دا ناول والا نو به واخلین دومره نه پویږي مونږ صرف د وینا خبره کو حق رسو دام حق دی او ان شاء الله چې بدی کې وزره برکچ نه وي واخر داوان